در دی او غلط کله کله الله د ملائکو حال بیانې چې غي تولې الی هواي غي کی صفات د اولوہیت شته سورۃ البقرہ کې نور غلی د ورشم کې چې الله تعالی تاسو کې انبیونی بیا اسماءه هاولای اے ملائکو خبر را کې ماتا پنمونو دی سیزونو سره ان کنتم صادقین کتا سرشتنی ہے قالو سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم اغیق و اقرار کیس لا علم لنا یا اللہ منتا ہے سعلم مونیو خبر دے دا رد پارچی وریا مشرکانو دا ملائکو خبر نمانے چاہیو منتا علم نشت دے اتا سویدی دار سن خبر دی سورہ نام کی پورا سلم آیاتو وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم دیکھ ورسرد جناتو ذکر رہا ہے مشرکین بالجن دیکھ ویلو سلم آیات دو سورت نام کی گرزی اللہ سرا شریکان سکھ الجن پیریان دیو سرا شریک کری اور اللہ پیدا کری دی وسنگ دا سر شریک شو وخرقوا له بنین و بنات اور اللہ سر یوم زامن او ملون دوانے والے ویلی دیکھا بنین و بنات چاول زامن ثابت کری چالونا مشرکین بالجن او بالملائکہ کلے چھ قرآن رد کی دو مشرکین بالجن نو خاص کر کو واقعہ دی ابلیس کی چھ واقعہ دی ابلیس راضی کا نا یا سورۃ البقرہ کی یا سورہ عراب کے یا سورہ کہف کے مر سواہا کے لڑی رزین کے راضی نہ ہر دے پکے ردی پدی باندھے کہ جنا تو مشرق ہو ابلیس کا نام تو شیاطین نہ خبر ہے نہ سے اختیار ہو چل رہا ہو تبھی خوش عراب کے دیر لسم رایت کے راضی قال فہبت منا وہ اللہ چکس سے عددی زینا فمائے کون لکان تتکبر فیا حالا ندی لائق چدل تلویو کے فخرج انکا من الصاغرین راوی شاڑکن جنات سرسدی اگا مشر سر ایسے اختیار نونو چل اللہ راو شاڑنا ابیات لیش واپسو رد کی پاگی بانے جناتو کی اختیار نشتا سورة سبا کی وی دول سمایات کے چگور سلیمان علیہ السلام لے کارونا کولو حتا سو ایغی پا غیب پوئی گی اغید خلقو دا حال نخبر دی چس شی رک شنو دا بوئی چی پیریانو ماما گانو ایغی خبری کنا صورت سبا کی وی دول سمکی ومن الجن من یعملو بین یدی بیزن رب دیر دا پیریان ندا سو چی کار بے کود دا مخطا دا اللہ پا حکم سرا تابی کلیو لکن مسخر کلیو خواب او چی چا ویلو چی دی پا غیب پوئی گی نبی اور پسی ویلو پین لسموش پانسم کے فلما قضینا علی الموتا کلچ مونگ پا باند مرگ راوستو ما دلو علی موتی الا دابت الارض پھر یہاں نو خبر چی دے مرد خیو تکاتو اپوئی دچا غریو دے خبر نو چی مرد داو چی کل پریوتو فلما خر چی پریوتو تبینت الجنو پیریان خلق تو معلوم سے چوئی در وغ جنو اصو چمنگ پغیب پوئی گو تو سلیمان علیہ السلام نے نئے خبر الگ یا سخ کارو نہ کوے گوپی وہ ہے پدریا بنو کے کہ تاسو تا پتہ ویچ دے مر دے تاسو اب خواہ تختی دلی ویخا اللہ کانو یعلمون الغیب ما لبسو فی العذاب المحین التدو معنی جیسا مشرکین بالکواکب سطورو کی ڈیر کسی جوڑی کڑی دی دس طور خدے دا خراب دے دس طور نیک بخ دے سعد دے دا شقی دے نحس دے دے آباز بک سم فن جوڑ کرے خا دے او فن جوڑ کرے خل کو پستور کی قسم نے جوڑ کڑی دی اسم دا علم را روان نے خل کو تالع ہوئی سنگ تالع نہ ہوئی پتہ لگی پورا کسو کو آد کئی کا نا نمک کی نجومی لے لڑشی ویدو دی پلانے جنے سر رشتہ کوما تو زما تالع امو گورا و داغی تالع امو گورا علیکا تالع والا انو گوری گوری دا چاوی نوچی تالع یہ برابر نینو بیاو سر رشتہ نو کئی زمونږ کوربه سم را نه شي. مونږ ته وایي چې ستا تالیا او دې تالیا کې ډېر پراخ دی که نه؟ دې ستورو کې دا مطلب والله دې لپاره پیدا کړی دي. دومره غټ اعتقاد دی دې خلکو په ستورو باندې نو ښه، دا ټول شرک د نبی علیہ السلام ویلی وو چې ستورو کې الله درې صفتونه پیدا کړي، بس صحیح دي. زینت د آسمان دی، زینت السما دنیا مصابیح، رجوم للشیاطین دی، شیطانان پوشتی چې داغې دپاره عذاب دی. او بالنجم هم یهتدون، خلق پلارې مومي د قدرې دي. او چا چې پکې د دین سیوا بل شعبه ولټوله، دروازه د شرک یې کولاو کړه، کار حدیث ته کړه، د دې درېو نه سیوا چې پکې بل چا څه ومونتو نو دغه شرک دی. دی غدرې هېر کړي دي، دی نه زینت مني او نه رجوم للشیاطین او اسنا ہوئی دی کی دا کار دا ستوری چراو خجی نو ملک آباد شی، ادا ستوری چراو باش نو جگڑی ہو فسادی ہو. سورت انعام کی رت کڑے پا مشرکین بل جن باندی، دی ابراہیم علیہ السلام پو واقعہ کی چاہو تاوی چیدی ستورو کی سشتے سلو رو یا کی ہوئی سورت انعام، فلما جنہ علیہ اللیلو را آکاو کبان قال حازا ربی، ابراہیم علیہ السلام ستوری ولی دو وی خدا بزم عربی دے بھائی والا کارو نہ کئی اجی دے پریوزی، فلم ما فلا قال لا احب العافلین، چی پریوت نے ابراہیم علیہ السلام وی زخد خدای توب مرتبی نور کم ستورو لا، دا مطلب محبت دا خدای توب و سر نساتم، اسی خو سر محبت ساتم چی دا اللہ مخلوق دے، زمون دا پار خائص دے، زمون دا پار ہدایت دے، دا ٹھیک دا، دا خدای توب محبت نا چه دے با دا نفع و دا نقصان مالکی، دے با ذلت و عزت خلق لورکی، دے با خلق کورونا سمی اروانی، دا نشتا با دخوا لا احب لا فی لی. دا غصی سورہ سوافات کے خاص کر سورہ سوات کے و سبا کے دے کے مشرکین بالجن غیرت دے اکڑے دے رخکارا، چه سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، سوری دیو کو نور دیو کو سپو میں ٹول دا اللہ دا حکم تابیدار دی، دی کی سو اختیارات نشتا دے. دا سلور قسمہ مشرکین دی، بالعباد الصالحین او بالملائک بالجن بالکواکب، دا با تفصیلا راضی خاص صورتوں کے لس اربعیات ذکر شو. واخر دعوانا الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. اربعيات ده حضرت شيخ رحمه الله تعالى القران ده فهم او بس ويرد ده پارو ویلیو چې نګر دی او سړی ماهر په قران کې، حتا یعلم اربعن، چول اغسلور اصول نہ پیجن کی تعریف دا قرآن، اسماء دا قرآن، نزول حکمت دا نزول او آداب کا اربعین، معنی لغوی و معنی شرعی و اسباب دا نزول ناسخ منسوخ، مثل اربعین تفسیر دا قرآن با قرآن سرا و سنت سرا پاقوال و صحابہ و پاقوال و تابعین و ویؤیدها باربعین، تائید دپار سلور نورو چغ جہاد، انفاق، تنظیم، آداب لی اربعین سلور مقاصد دپار چ توحید، رسالت، صداقت د قرآن و قیامت بے اربعین پسلور دلائل سرا چی دلیل عقلیو، دلیل نقلیو، دلیل وحیو او حلفو، فی اربعین پسلور حصو دا قرآن کی چی داول نتر انعام پوری، انعام نتر کہب پوری، کہب نتر سبا او سبا نتر اخر پوری، لی رد بے اربعین رد کی قرآن اسلور و فرق و باندھے چگہ مشرکین دی، یہود دی، نسوارا دی، منافقین دی، اربعین لک سنگ چرت کی پسلور و شرکیات باندھے، فی العبادت، فی الدعاء، فی العلم و فی التصرف، مع اربعین سردا و سلور و قسم مشرقین چبل عباد الصالحین بالملائکہ او بالجن او بالکواکب. دلس اربعیات مخ کی ترشو یا لسم دادے چو یوز حاب اربعین قرآن ددی وضاحت پسلور و اصول سرکی بالقصص والامثال وعجز الالہ ووہن الادلہ چد باطل رد کی نغوازح کی پدی طرح چکلا قرآن کے قصے بیان کی اگر عبرت سے پا رہی عبرت پک دئی چرت کی باطل باندھے داغ دہری اوی عقیدی داغا عقید دائی چ بغیر اللہ نبل سوک غیب دانشتا مداول چ شروع کی قرآن نو ملائکو نہ دلیل پیش کی چ سبحانک لا علم لنا، واقعہ آدم علیہ السلام یہ دید پارا ذکر کرے وا بیار پسید وزیر علیہ السلام حالت کیا خپل ځان نو خبر یوم نو بعض یوم مثال بطور وایو یاد اصحاب کافو دا قصید سد پار بیانی دا باطل دا غلط عقیدی دا پار کسوک دی قائلو چیر متصرف بغیر دا اللہ نبل سوکشتا عقید پارا واقعہ ذوالقرنین ذکر کی سمر لوی بادشاہ ولیو اوغ خلق توی آئینونی بقوت ما سر خدمتو کے پاس ہے کہ سلیمان علیہ السلام واقعہ پیش کی امد دید پارا چی اختیارات نشتا تصرفات نشتا اللہ ما پہ امتحان کنو نمگڑے بچے پیداش اختیارات اچھا سر نہیں نو پک سود قرآن کی دعوت لبی چلی کہ اللہ رب العزت یو پل اقبل وحدانیت اس بات کی او بل پل باطل رد کی نو قصص دا قرآن سمنگ مخ کے ذکر کریو لکہ سورہ اعراف کیوں چلی او کمش پیتن شوروشی نوح علیہ السلام واقعانا تر اخرہ پورے دا قصص دا انبیاء دی قصص الانبیاء دی تویل شی قرآن کی دی چرے کی دا قائد پورے اسلائی سورت یونس کیوں چو واقعانا نوح علیہ السلام ذکر کی ناغا دا تشجیہ دا پارا ذکر کی یو او یا کیوی وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ. نوح علیہ السلام خپل قوم توی کہ قوم کتا سبحان زما دا بیان بد لگی او ذ چولالم فولال تقریر کوم دا در باندې بد لگی فعل اللہ توکلتو بس ما پلہ توکل کرے دی چھ سکول شہنو کے فاجمی امرکم و شرکاکم مقصد پکی تشجیع بھی بہادری بیانی دا انبیاء چھ سمر بہادرانو یوسف علیہ السلام واقعہ چھ ذکر کی سورت یوسف کے سلورم آیتنا تراخرا پورے سلم آیات پورے گو دا ٹول تفصیلی واقعہ دا نبی علیہ السلام دا تسلی دا پارا استقامت دا پارا چ مشکلات دیر دی لیکن تو یوسف علیہ السلام حالیات کا چغبان سمر امتحانات راغلی سمر ابتلاگان راغلی بھی اللہ رب العزت ویلی اچھے ماما ضبط کرو اور ہر امتحان کے بے سوال کہو جی اللہ ما بچ کے ما بچ کے وَإِلَّا تَصْرِفَانِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُو إِلَيْهِنَّ دغتی سورت انبیاء کے جو پنزوستم آیات نا ترتاتیا پورے واقعات بیانی دا درد دا باطل لپاری ابراہیم علیہ السلام وی سوکلن دا قوم بتانی امات کلو فجعلهم جزازا ٹولی تخ نسکل ٹکڑی کلو اللہ کبیر اللہم یو کبیر سے بھی ہے پاکی پریشو اللہم الیہ یرجعون اگر پخپل زہرازی چپاغی کی دمعانو سمر لذت تے لذت پا قرآن کی دے پالی چیو سلی سرا تو شوق و محبت وی چیو یو یاد کی سمر بارکات تھی لکہ دغا زیش چی اللہ کبیر اللہم یا بل فعلہو کبیرہم حازا خاص خاص آیاتوں نے قرآن کے چیغی کی سمر غور کے خوز کے ندمرتنا خوشبوئی پیدا کی گی والمسک ما کررتہو یتضوعو دغا سی سورہ قصص کے موسیٰ علیہ السلام حال گورا اگر سمر دا وقت دنگلی دریافت نہ پدی مسلی پسی اللہ تاسو غفلت کے پراتے ہیں موسیٰ علیہ السلام دا دریو سلور روزو دے ہوئے دنگل ور پسی اللہ والا کامیابی نور کی نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق اللہ منگے تابان تلاوت کو وکیر کرنا قرآن تلاوت اللہ کی کرنا تھا اور خبر دا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون بالحق دیر حکمت نہیں پکی دا مبلغ دا پارا اور داعی دا پارا ہو پکی دیر تسلیات موجود دی چپ کم کور کی اوسا تو لوئے کو پچابانی تربیتوں کو دا بگی دا مبلغ دا پارا دیر تسلیات تھی کنا چیرے گا ماں دا سورتوں نے خاص واقعات دا انبیاء کی سورہ سواپاتم پنزاو یعنی شروع کی تری اوصلی حکم سلویخ پورے گو رہا ٹول دا انبیاء دا واقعات نڈک دے سورہ سواد کی امول سمایاتنا اتو سلویخ تم پورے اشوری دا دین کڑی دا چی پیغمبر پاک توی اسبر علی ما یقولونا وذکر عبدنا داود ذل ایدی صبر کوا رمتنگ کوا دا داود علیہ السلام حالیات کا ذل اید سمرہ ہمت ناکو اللہ والا سمرہ ہمت ورکڑو دمر عظیم الشان پیغمبرو وہ سردا گئے نہ جالوت یا قتل کو حکار ان کو نہ جو سوک جہاد نے انکار کی نو اگی تر داؤد علیہ السلام حال بیان کا اللہ ہوئی کہ پیغمبر دے وہ سڑے قتل کو گورا وہ قتل داؤد جالوت لوے بلے قتل کا نفعاتا اللہ الملک والحکمت وعلمہ اللہ پہ دے نعمات یا انبار جوڑ کنو جہاد نہ کہنا اللہ بدل سن احمد در کی نہ اللہ پدی مجاہدور کی خا قصص دا قرآن دائی دے مطلب نہیں حکمت نہیں نواز کی قرآن خپل خبر فقصص سرا اول امثال بل بمثال نو تو قرآن مثال نہ ڈیر د معرفت ڈیر د تدبر اور د فکر دی بعض علماء پدی کتابوں نے لکھ لی تھی کہ امثال القرآن غٹ غٹ کتابوں پہ لکھ لی جی. سورت عنکبوت کی ہوئی یو سلویس کی چل رہا ویزا مثال نہ بیانوں میں خبر ہے سکھ پن پوئے گی وہ تل قلم سال نظر بہا لنا سے وما یعقلها الا العالمون. اللہ ہی پتی باندھے عالمان پوئے گی اور سوکھنا یہ عالم پکی تیرشے ہو غالباً چی مالک ابن دینار یا سفیان چاہ بتا قرآن پہ مثال پو نشن و جڑل بے وزب عالم نے من اللہ وی چن پوئی کی پتی بانے مگر عالمان کا نا دادا قرآن امثال دیر د فیدی اور دیر د لطف دی ارے کد ہر سد پر بیان کری کلے دا قرآن دا ماحول دا پار بیان کری چھ قرآن سر ماحول جوڑی گی کنا کتوے چھ دا ماحول جوڑوں زوخ پل محلہ و علاقہ بادوں دا قرآن سر آبادی گی گورے دکا اول مثال دید پار ذکر کرے ہو سورة البقرہ واللسم آیات کے چھے مسلوہم کمثل الذی استوقد نارا. وګورا پیغمبر چراغ مکی معظم ایتا اور ټول خلق پر شرک کی مبتلا ہو اور دوتا رنا اکڑا ذی سنگ مثال لے اللہ وی لکا خلق چتیار کی یو سڑے راشی یو غزان سر رنا راوڑی لاٹین راوڑی چراغ راوڑی اور خلق تمینہ تنو کی دیار لسکالا دا واخ لے دا واخ لے اگی بھی مونگ پتیار کی خوشحال یو نذهب اللہ بنورهم اللہ تنا رنا واخ لیو دا مثال گورے دا غی وقت پار نید مکی معظمی دا پار دا وس دا ہر کلی او دا ہر ملک دا پار دے خواہ چی قرآن و ترسی دلی دے او اگی رنا ناخلی اللہ وی چھ نیخ لے نبیہ بے سر قیامت پوری وانخ لے یا بے قیامت کیا وہ خلقوں کی راشی سورہ حدید کی راضی چھ چوک لورشی نو مومنان بزی جنت تا و منافقان بدا دے پاتشی نو رنا باتی نمرش عدی بچیغی ہوئی چھ انظرونا نقت بسم نورکم یا مومنانو مونگ تا صبر رکے ستاسو نا رنا اخلو ا مومنان بوتوی ارجعو وراکم فلتمسو نورا زی پنچیر تلاشے نا رنا لتا کدا دلتا رنا سکی فلتمسو نورا فضرب بینم بسور اللہ باب دیوال بوالشی جدائی براش یہ دروازہ پکی کل کل بیو بل تگوری تپوس بکی دیو بل حال کا نا دا قرآن مثال دے دے پا رہے خواہ کل قرآن تا ترغیب ورکی چی ماں حول و بدی جوڑی گی کل دے دے پا رہ بیانی ترغیب توحید تورکی چی گوار دا کلمہ اوایا دا کلمہ زدکا دادا سے کلیمہ دا چیز دین ابا تاہر سے جوڑ شی جنتنا میوی نہرنا. سر ابراہیم کی ویلی کنا یہ سلی رشتم کے اللہ بیانی خواہ ضرب اللہ مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبت اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ ویلیو دما کلمہ ڈیر برکتی دا گورے دی مثال داغی ونی دے چڑی را خیستا دا ڈیر عمدہ اور ڈیر پاک دا چی داغی ونی من چرتا ومی زمکی ترسی دلے ہوا موا و سیلے و تس نشیوے لے او سانگی اسمان ترسی دلی چی عمل کے نزی پا برا عمل قبلی کی خوال چدا کلمہ بھی دے بنیاد دیکھا نا دوارا طرف ہے بیان کری مسلو کلمت خبیصت یوم لے دیا کن دوارا خبر واضح شی مثال لذیذ پا رہی کل عزیز پار مثال بیانی کہ مومنان با خرچ کو نبی سر بزر کی غم چی داوا سفیدہ بئی ہو کرنا بئی یہ مثال اللہ دا عزیز پار بیان کو سورت البقرہ کی کہ مثل الذین انفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبت انبتت سبع سنابلہ دا مثال کی یہود و نصارا وارد ناغیم خرچ شورو کو پخپلو احبار و رہبان باندھے چمنگ بم دے پلو علماء اور احبان ال خرچ کو مال بول ورکوں چمنگ داغی ابھی روپے نہ دور جوڑ سی گر صورت اہل عمران کی داغی رد پارا یہ اصل و لسم کی مثال ذکر کو چستا سدا نہ قبلی گی مسل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته دغی آیات تلان دی مفسرین ذکر کریو کہ هذا مثل نفقة اليهود على أحبارهم ورهبانهم نا مثال اللہ ذکر کو دی یہود و داغی نفقی چی غیب کل پخپل احبار و رہبانو اللہ وی دی مثال سدے دا خوی او توفان دے چی پی او فصل باندی راشی او فصل اسو دی حلاکی اکی دکا چی اغسرے مشرکی مجرمی کا نا دکا استاسو انفاق او خرچ پیدا نکی چی تازدان مومنانو سر برابر ہوئے دا ہلاکت تے کلی مثال بیان کری درد شرک دا پارا چل رب العزت وی گورا زما مثال او ددی مشرکانو دا آلیہ و مثال سنگ دے ددی آلیہ سنگ دی او زما شان دے صورت نحل کے بیا رازی 75-50 یانا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء بیانی اللہ مثال دو آلیہ و دو مشرکین چ سنگ دی عبدا مملوکن لکہ یو غلام دے دبل پا ملک دبل پا قبضہ کرے دبل پلاس کرے لا يقدر على شيء پیس چی باندن قادر ومن رزقنا منا رزقا حسنا او بلغ سوک دے چما علماء دولت ورکڑے دیر خیستا فہو ینفق منہ سرا و جہرا او تینا خرچ کئی سکارا پٹ دا دوالن دی برابر دے مثال پیش کدو حق معبود حق او معبود باطل کل قرآن دا غید آلہ و دے حانت تا پار مثال پیش کی اگر چہری پہ ڈیر خپئی ہوئی مازا اراد اللہ بیازا مسئلہ دی مثال کے اللہ سے مطلب اچھ بیان ہوئی ہے خپئی پہ وہ قرآن بیانی دے دو ضائع بیان کر دیو سورت العنکبوت کی اور سلو اختم کے اول سورت حج کے دریاویا کے دا دو ضائع داغید حقارت اور دہانت پار بیان کر دیا سورت عنکبوت کی ویلو 41 کے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء مثال داغی خلقوں چنی ولی دی بغیر دالانا نور اولیاء کا مثل العنکبوت دیزان لسو جوڑ کری دی عنکبوت جالے جوڑ کری دا اتخذت بیتا اغم زان لکور جوڑ کری چی دی کے با امنی دی کے با حفاظتی وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ سورہ حج کی ویلیو دریاو یا کی چھ خلقو ہے تمام دنیا خلقو ضرب مثلا فاستمعوا له یو جب مثال بیانو لشی وقوطا کی رہے بے شکا کسان چتا سوتا آواز کوئے بغیر دالانا لن یخلقو ذبابا یوم چنشی پیدا کولے پیدا کول خوڑیر الوی خبر ہے وَنْ يَسْلُبْهُمُ الزُّبَابُ شَيْلَ لَا اِسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ کاغمچ نسو تختی پا فنجا کے تا غیر نشی خلاص ہو لیتنا وَوْفَتْ طَالِبُ وَالْمَطْلُوبُ تا دا غید آلیہ و احانت یہ کو ذکر باغی ہوئی چھے دی مثال کے سو مطلب خوی زمون دا خدایان بی عزتی اکڑکا نا اوی دا دن بیانی بیا بیوی بے نم نمن چدا قرآن دا اللہ کتاب دے سکا دا اللہ ڈیر لوے شان دے اگر ماشے اور مچ یاد اون کبوت یاد اللہ اعظم شان اللہ دین ڈیر لوے دے چاہ مثال نہ بیان ہے اس مثال نہ بیان اللہ ذکر ویلو چن اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما ذ پروان کوم دے خبر ہے کہ مثال بیانو ما کر سکوں ہری پہ غصہ شیو ڈیر کا نفر امثال دا قرآن دا دید پار دی نو رد چکی قوضاحت چکی نو کل پا قصو سرا کل پا امثال سرا او درم عجز دا آلیہو کل قرآن دا دید آلیہو عجز بیانی چیز تس دا آلیہ سکولشی سے اختیار ور سرشتا کل تین بالکل اختیار سلب کی چری مالکان ندی نستاس دا پار ند زان دا پار سورة المائدہ کی واللہ سمیت کی ویلو لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم یقینا کافران دیا وکسان چی عیسیٰ علیہ السلام زوی دا مریم تے الہ ہوئے چدا خدای فالت ویلو قل فمن یملک من اللہ شیئن و توایا چبیا بسوک دا اللہ طرف نزی موارشی ان ارادا یهلک المسیح ابن مریم و امہ و من فی الارض جمیعا کچھر اللہ دا ارادہ اکڑا چہلاکم عیسیٰ علیہ السلام مورد دا مریم او طول خلق اللہ وی گورے مکہ میں دنیا مروانا ہوئے کا نا یا بھائی سوک تپوس سن کی قل فمن یملک تاسو آلیہ بیا تپوس کو لشی اگی سر اختیارات شتا سورة اعراف کے ہوئی یوصل سلور نبی کے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم اگر کسان کی تاسو تاواز کوئے بغیر دالنا تاسو بشان سے بندیان دی فدعوهم زی آواز و تو کہ جستا سو حاجت پورا کی نشی پورا کولے ولی الہم ارجل یمشون بها ودیخ پیشتا چپاغی باندھے گرزی ام لہم ایدی یبتشون بها لا سنشتے چپاغی نیولو کی ام لہم آئین یبصرون بها استر گشتا ام لہم آذان یسمعون بها وگنشتا نشتا دا سنگا خدائی کہ اس قوت ور سر نہیں نہ چر تتلیشی اگر دے دیشی نہ نیول کو لشی نہ قتل کو لشی نہ اور دل کو لشی دا ٹوکر استا سو خدائی دے سمر عجز بیان کرے خا دے دا عجز دا آلیہ و باطلہ ہوئی فدی سر واضح کئی کنا سورہ یونس کی مطلب سمایات دیر مشہور وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ عجیبہ حلق دے عبادت کی بغیر دا اللہ نہ دا غچا چنو تسو نقصان رسول شی انوال سنف اور کول شی نسل عبادت کوئے وی دید پارے کیوں چی ہاو لائے شفاؤنا عند اللہ دیب اللہ سر دمونگ پار خبر کیوں اللہ رب العزت پرت کی چی قل تنبیون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض تاسو اللہ خبر رہے دا غچانا چی نپا اسمانونو کشتے و نپا زمکو کشتے لاشی نشتا او خبروے چے زمونگا آلیہ دی زمونگا شفاعات اللہ سر و شفاعات کے اللہ ویزخو نیم خبر دکا جشتا دینا نو سورت ہود کی مویلی و آخر کے یو سلیو کے چی قومنے ہلاکل ملک پاک کو اللہ ویو ما ظلمناهم ما گوار زیادتے ندے کلی پر جیبان دے ولیکن ظلمو انفسهم پا خود زان زیادتے کلی فما اغنت عنهم آلہتهم اللتی یدعون من دون اللہ من شیئن اس پیداوار نکڑا کا نا ہما نتان ہم اس پیداوار نقل دیو آخل آلہ دہی جزا مطلب چلاوی نشی کو لے عاجز دی کلوی اللہ تفریات کی مشرکین دمکی و ملائک و عبادت کو سورت رات کے دیار لسم آیات کے اللہ رب العزت ہوئی چغی ہما تفریات کی و عاجزی کی ویسبح الرعد بحمده والملائکۃ من خیفتہ اگر رعد فرشتہ خدا اللہ تسبیح وائی او یواز اغنا طول ملائک ولی من خیفتہ اللہ نے یری گیا روخت راغیتا سو خدایان گنے عجز آلے ہو اگر سید قیامت حال کی بیانی اگر طول عجز دکھنا چلا با تپوس کی دا دینا او دا دید آلے ہو نچے دیستا سو عبادت کرے دے اوغی با انکار کی چنا منگا نیو خبر منگ تصفت لڑی چی دیزا منگا عبادت کرے دے فیو بل بان دے بیا لعنت ہوئی لیکن دیو بل پکار بنی شیرات لے او سلورم دے وحن دا ادلو مشرکینم دلیلو نشتے کنا اگر دا خپل دین دا پارا خپل عقیدے دا پارا دیر دلیلو نا قتلی دی نا قرآن دا اگر وحن او کمزوری بیانی چی دا دلیل ندے کل پا دی طریقی سرا چی بالکل رد کی انکار کی چی دی دلیل نشتا اگر سورت نساء کی یو سل پنزش پیتا کی وی رسولا مبشرین و منذرین لئلا يكون للناس على الله حجة پیغمبران میں اولی گل خوشخبری ورکو ان کی رو ان کی در دید پارا چیز دی مشرکانو دلیل پاتی نشی دیو بیاوی چی اللہ منگا نو خبر کلی پا دی طریقی باندی رد کی چیز دی عقیدہ و دی دلیل بی بنیاد دی بالکل استقامت او ثبات یہ نشتا گجر یو اعلان اوشو بیا بنا دی عقیدے و نبی دلیلی دے سورت ابراہیم کے اگر شپگشتم آیات کی چویلیو چی ددی دا عقیدے و ددی دا دن مثال کشجرتن خبیصتن اگر بوٹے دے اگر دیر ناکارا و دیر خراب بدبویاں نجتست من فوق الارض چتزمو کی پسر پروت تے ما لہا من قرار سمح کا موالی نشتا سمضبوطی نشتا دے تو معاہد یو اعلانو کنو دار سب ختم خواد سور بنی اسرائیل کی دغا مطلب یو اتیا کی ویلو وقل جاء الحق وزہق الباطل ہوا یا اعلانو کا چی قرآن را گئے او شیطان ختم شو توحید رائے شرک ختم شو زحق الباطل زحق دلیل رائے زباطل دلیل ختم شو کنا کل مطالبہ کی سورہ کہف کے اصحاب کہف ہو چھ تقریر کہو زبادشاہ پا دربار کی دیویلیو کنا ہاولائے قوم نتخذو من دونہی آلہا دا زمون مشران دی منگا دی بی ذاتی نکو و صرف دمرا و توائیو چل اولا یاتون علیم بسلطان بیین دی دلیل ولی نپیش کی بخفل آقی دبان دی لولا یاتون علیم بسلطان بیین دلیل و سر نشتا دا حق مقابلہ کئی. سورۃ انبیاء کی داسی مثال پیش کرو اتلسم آیات کے دکہ مشرکان ویلیو چی دا زمک آسمان اللہ دا دید پار جوڑ کری دی چی دا دا آغا کور دے لان دے چت لان دے فرش دے و برا چت دے او پکی رناگانی لگولی دی نو بیا والا زامن او لون ثابت کلو چی کور کو آبادی کنا اتخذ اللہ ولدن لگی دا قدوہ اللہ رب العزت اتلسم کیوئی چی نا دا خما دی او بل مقصد دا پار جوڑ کری دی بل نقذفو بالحق علی الباطل فیدمغہو فیذا ہو زاہق دا خما میدان جوڑ کری دی کہ بد حق و باطل مقابلہ کی گی. اللہ وی ذرا غرزوم حق دا باطل لپاسا چی دا بری نیوشی رو غرزی گی تو چا پا سر باندے کا نا نفید مغہو اللہ وی اغماز غول رو باسی جو بلی کی فیضا و ظاہر سروزی پس گور نو بس ختم شیو دا خو میدان جنگ دے چیزی کہ بحق و باطلی و بل سر مقابلے کی بل نقذف بالحق علی الباطل کلے پا دی طریقی ذکر کی چا اللہ وی گور مشرکان دمر پخپل دین باندے کلک دی مضبوط کی او دلیل و سر نشتا. سورۃ حج کی ویلو اتم آیات کہ من الناس من یجادلو فی اللہ بغیر علم بعض خلق دے جی جگڑی کئی حق پرست سرا اسو کی فی اللہ اللہ پا وحدانیت کے بغیر علم نو سر سا عقلی دلیل شتا ولا هدن انو سر سا کتاب شتا نقل بخوانو انبیاؤنا ولا کتاب منیر انو سر دا سا قرآن شتے اسی جگڑی کئی دلیل ور سر نشتا بے دلیل دین خود دین نہیں کنا بے کتاب دین وہن دا عدلہ دے تویلش اور دے دو سورتوں کے صراحتن ویلی دی. یو سورت لقمان کے درشم آیات کے ذالک بین اللہ هو الحق وانما یدعون من دونہ الباطل اللہ ویدہ کائنات ذکو لار دی چ اللہ حق دے اللہ موجود دے دی جی چاہتا فریاد کی نو باطل دی اگر سنشی کولے ادھا آیات سورت حج کے امراوڑے ہوں وانما یدعون من دونہ هو الباطل دغه باطل لچ دیئے لگیاری عبادت کی دی طویلشی وحن دا ادلہ و دا باطل پرستو ذکر قرآن دیر زائے چی خطاب قینو دا مخاطب پا زحم باندے بنا کی چی داغ دا خیالی نو تک داغی دا خیال لچی مونگ سر دلیل شتا وی کنا خواب داغی دا خیال لے چھ زمونگا دین حق دے تو قرآن و تا ملت نم کی دی داغی دین تا گورا دا داغی پا زام کی دا سکر داغی دا زام چھ مون سر دلیل نشتے اللہ رب العزت وی دلیل نشتا ستاسو دلیل صرف اتباع و زون پا گمان پا ستلل او پا ہوا پا خواہشات پا ستلل دغ سے دا آبا و اجداد تابیداری کل دستا سو دین دے دا ویوزحوها بے اربعین قرآن وضاحت کی تاقیدی توحید اور دی اصول و سلور قسمہ امور و سرچیو پا کیا قصص و بالامثال اور درے معجز داغید آلہو او سلورم وحن کمزوری داغی دا دلیلونو دی سر وضاحت کی ویحذر عن اربعین او قرآن خلق یرید سلورو خطرناکو جرمونو نچی دینو یریگی دین ازان بچ کے عن الکفر والشرک والنفاق والافترائی دا کفرنا خلق منی کی د شرک نہ خلق منی کئی د نفاق نہ منی کئی او د دین ایم دغه باطل پرستول کار په دروغ روان دي دومره دروغ داو به دین کئی هغه د پاره مې ټول دروغ جوړ کړی ګاډه به روان کړی د کفر نہ منع هو قرآن ټول داغه نه ډک دی کنه چې دا ول نه شروع کی سورۃ البقرہ یو سلوی اختمنا نو بس ہر صورت کے علاوی چی کفر نظان بچ کے یو سلوی اختمنا سورۃ البقرہ کی ویلی وآمنوا بما انزلتم مصدقا لما معکم چیمان روڑے پاکی قرآن چیمان نازل کرے دے تصدیق کی استاسو دے کتابنو ولا تکونوا اول کافر به ولا تكونوا اول كافر به امکی گیاول کافران تو دے قران دکہ چاہتا چور سے او گے انکار کنو اے قران باندھے ہوئے کافر شے کنا اگر نور سرست سی جو ندی خا دکہ یو بندتا چے اللہ طرف نہ دین رارسی نہ قران سر رارسی چے دین انکار کین دا شول کہ چاول کفر اے قران باندھو کو اتشتم کی ویلیو کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم یہ خلق تا سنگا کفر کوئے کیف سمانا سو دلیل سرشتے یو بندہ چی یو کار کئی خوب دلیل یہ کئی کنا نتا سر سو دلیل شتے چی دا کفر کارو نا کوئے انکار کوئے دا اللہ نا وکنتم امواتا فاحیاکم سم یمیتکم سم یحییکم داغ پلاس کے اوڑے راوڑے ابھی کفر کوے دا رد کفر کی یعنی الکفر ذین دا شرک نظام ساتل دے ہڈیر ذین کے لکم ویلو سورہ بقرہ کی درشتم کی عمر اگلی فلا تجالو للہ اندادا بیا یوصل پنزش پیت کی راگلی چومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا رد پر شرک دیتا ہوئی کل صراحتن اللہ رب العزت ہوئی سورہ آل عمران کی سلور شپیتم کی دعوت ورکی قل یا اہل الکتاب تعالو الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ یا اہل کتاب و راشے ددا سی او کلمی مرگری شو ٹول پاگے کے برابر دا کنا منگا اور تاسو ٹول بے منو اکس کلی مدا اگر دادا چی اللہ نعبد الا اللہ چنم بے ہر پاگے کے لا دے چی لا سمت لب دے مکو آپ دا غیر اللہ عبادت ہو مکو دا بل چاہ دا تعجزی و تعظیم لا اللہ نعبد الا اللہ داغی مونگا خو چرین دے کڑے عبادت غیر اللہ سوک دے ہوئی چی مونگا بغیر دا اللہ نبل چا عبادت کڑے اور پسی ہوئی چی ولا نشرک بھی شیئان نکنا اللہ عبادت کوئے مونگا منو خوی وازی کوئے یا نکنا دا در کی مصیبت تے دا لا نعبو دا معنا دادا ولا نشرك به شيئا او سره بسوک نشریکو اغي وی مونږه خو نه شریک کړی دا خو مشرکان د مکی لګیا دي نو کله سره ملائک شریکي کله سره لات او منات شریکي کله سره هو بولو دا مونږه خدا شرک نه وکړي نو دریم نمبر کې خبر واضح حقلا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله پل مین کی با پیری و موری دن جوڑو کنا جس بگی پیران شی مشران شی او اگا نور والا بیا لگیائی نو رو رو زیزی پا برا نو ترسیج دی پوری و رسی دا مطلب دے ولا اتخذ بعضنا بعضا یہودو کی دا مرض دیرو اگی با دخپل و احبار و رحبان با قیدہ عبادت کاؤ کنا نو کله صراحتن قران رد شرک په دې طریقه کې ښه دومره واضحه کې د کلمې معنا ښکاره کی چې لا اله الا الله دا مطلب دی کنه کله الله رب العزت داسې پابندی کی دی چې خلقو ګوره هر ګناه معاف کوما او شرک نه معاف کوما دې سورت نساء کې دو ځل ویلي دي یوزل شپاړسم کې ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ لیر خلق دے دے کی غلطی کی اچھے وہی ہے نا فرق نہ کہ ان یشرک ہوئی کا نا یہ تو خیال پکار کر ان یشرک بہ دیکھو با بدعتیان موحدین اور آگے رولو چاہے اتنا بھی سم نشوے لے دس بے ہوئے چی قرآن والے دغا سے نوار دخا دس بے ہوئے چی تبا حیران سے چدا دے سوئی کلو بے باقیدہ پا لوٹ باندے درس کاؤ حویت بے ہوئے غلطو خنورم دغا سیو کا نا کمنگ بوا سے تمبی ورک چرتا چیر دا دے آیات غلط ہوئی کست بے آغا سے آیون آغا با طول مرد سور فاتر آیات وی چن شیطان لکم عدون نگور دلتا ہے وہ سر مبین وی دلتا ہے سر مبین نشتا ان شیطان لکم عدون فاتخذوه عدوا نگبا سر ان شیطان لکم عدون مبین مو تو خواہ بدا کس تب آئے تھے نا بولے زمون کو بانگ یہ کلی من ہوئی کا نا زمون کو بانگ بے روزہ نما تو پنچ پریا نانگ کل بے غلطی کولا تو سورت آراف آیات بے وی بے انہا اولائے متبرم مام تھی متبر ان دنوں دا فرق بے ان کو کل بے رست سور تحریم کی حیات ہوئی کہ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین بے ہوئی تسمیہ جمع پرخ نکو فاحش غلط ہے دیتا ہوئی کل بے سورت ابراہیم حیات ہوئی مما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی لکہ ذاکم قرآن دے بمصرخکم وایا قرآن والا دغا سے نور تو ہمون تب اکل وادیان و اکل بے خوارج بھی خواہ نو لا یغفر ان یشرکا اللہ وی نبخم چی شرکو کرش بے اتصل و اختم کی امیلو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی اللہ چر نبخی و نماب کی جاو تر شرکو کرش و یغفر ما دون ذالک لمن یشرک او خکت گناہو نبخی ما دون ذالک کل رد شرک پا دی طریقہ کئی چید انبیاء ہونا نفی کئی اغیط ہوئی اعلانو کا سورت انعام چی شروع شی سوار لسم آیات کی ہوئی قل اغیر اللہ اتخذ ولیا وائی وطا چوسو ما تداو لیاو خبری کئی کل کل بعد مشرکین راشی موحدین سرکا نا ندی توئی ویتا سو طریقہ نہ رکھے موحد توئی ویتا طریقہ نہ رکھے تا پیر نشتا دے بولے دا سلور طریقے ہوئی جائز دی کنا کل ویدا حسن بصری نہ راغلی دی دروغ ہوئی کنا تا باندھ و شرک کئی عجیبا حلق دیکھا پیغمبر پاک تے ہوئی کنا چتہ زمون مرگرتی ہے نہ کہ قرآن کے سو سو زایا امر راغلے چتوا تو آیا قل اغیر اللہ اتخذ ولیا بغیر اللہ نونی سم بل سوک مددگار اکتا سو چینے ولی دی دیو تا سورت انعام کی ویلو یا چی انعام ختمی دو غلطے متویلی قل اغیر اللہ ابغی ربا ولی معنی ہوگا تاسو خو ولی رب ته وایه نو زه بغیر دغه نه بل څوک نیسم. سورہ زمر کی ویلو قل افغیر اللہ تامرونی اعبد دا مطلب چې دا ولی مطلب دا غی کنه چې عبادت ته شروع کې نو زه بغیر د الله رب څوک نیسم. فاطر السماوات والارض یا مشرک برا وګورا کته وګورا ته کوم ځای پیدا شوی لوی شوی چې بغیر د الله نه بل چا عبادت کوي. وهو يطعم ولا يطعم حضرت شیخ ویلو دی کې قرآن ډیر صح کنزل کړی و ته دی پې نه پوهېږي. وهو يطعم ولا يطعم ډیر بدی و ته ویلي چې دا ریسو مطلب دی چې الله ټولو له طعام ورکوي او هغه له څوک طعام نه ورکوي اجت یې نشته. کنه نلسم کی ویلی صورت انعام کی قل ایو شین اکبر شہادہ ستاسو پا نزبان دے کم گواہ دیر لوی دے چتاس تا قبول و منظوری خفے کنا کم یو گواہ دے. قل ایو شین اکبر شہادہ قل اللہ و توائدی خنپوی چی اللہ دیر عظیم گواہ دے کنا اوغدا قرآن را لے گلے دے چی شرک مکاوے اینکم لتشہدون انما اللہ آلیتا اخرى اے مشرکانو تاسو دا خبری کوئے چی اللہ سر نور مددگاران شتا قل لا اشہد زخدا نوائما توبہ توبہ زخدا سنوائما اننی بری مما تشرکون زدین بیزار ہے مکن. نو کفر او شرک د دین منع قرآن خلق یری چې دا کار ونه کوي دا کار ونه کوي. کله ورته وایي سورۃ انعام کې دا ډېر واضح کړی دا ټول څلور شپېتم کې وایي چې مشرکانو تاسو باندې چې سخت راشي او خیر خیریت شي تاسو په خپل وایي چې راخو د مرگ سره برابر خبره واخو خیر خیریت شنو نو سوچو کې چې دا چا بچ کړی دغه ځای د الله د معرفت چې کنه پېژنګلې. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر وایي څوک دی چې تاسو له نجات درکوي د تیارو د وچې او د لمدې نه. تدعونه تضرعا وخفیه تاسو ته چیغې وایه ډېر په عاجزۍ سره پرورو هغې هم پوهېده چې دعا الله قبلېږي چې په دمه دمه وي که نه الله به له سوال قبول کړو خلاص به یې کړو خو چې خلاص به شي نو بیا بیا خپل شرک کوو که نه دومره سخت په خپل شرک کې چې ابراهیم علیه السلام ته یې په خپل وخت کې ویلي وو چې که چېرې ته زموږ د الهو نه منه نشوي نو دی به ته نقصان ورسوي نو دی به دله نقصان در کې ګورې. ابراهیم علیه السلام ورته ویلي وو چې ګوره ما یاروی د الهو باطلو نه او تاسو نه یارېږې د الله نه چې هغه سره شرک کوئ ما یاروی چې زموږ الهه به دي داسې کی داسې کی نقصان به در کې دله او تاسو د الله نه نه یارېږئ چې انکم اشرکتم بالله ما لم ینزل بی علیکم سلطانا الله سره هم هغه خلق شریک کړی چې دلیل پې نشته ما لم ینزل بی سلطانا فای الفریقین حق بالامن نو ته ویلي وو چې د امن لایق څوک دی دنیا کې الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم ایمان راوڑی او شرک او سره نی کړي هغه د امن لایق دي کنه. دریم ون نفاق ځان الله یری په قران کې خلق چې د نفاق نه ځان بچ کړي ان شرک او کفر او نفاق منافقت ستوي دا ډېر لوی مرض دی دنیا کې او دا ډېر ډونګي سو په پوي کې نه ځکه سورة البقرة کې دې لپاره دیار لس آیاتونو چاہو بیا پخپل دے کے راضی اور دریار لسو آیاتنو کی داغی پنزلس علامی ذکر کری نشاندہی و بیا کو چداو گورا دا منافق علامہ دا دیم علامہ دے علامہ دا حدیث کے حدوم را نشتا کل دری راضی کل سلور راضی کا نا سورہ بقرہ کی اتم آیات کی ویلو من الناس من یقول آمنا باللہ و بالیوم الآخر وما هم بمؤمنین پا جبہ بیوی چمونگا ایمان راوڑا دی پا اللہ پر از داخرتا اللہ وی وما هم بمؤمنین دا ایمان ندے زانت ساتھ ہے وہ دو کی کئی بیمار دی سورہ حج کے تیرشیو ورن چی یول سمیات کیو من الناس من یعبد اللہ علی حرف اغم منافقان چی عبادت کی دا اللہ خو پشک ونتی کئی چی خوشالی کار سمی خو کئی منز راضی منزل ام راضی سبق لام راضی عرص کئی اچھے لگا سخت پیراشی کنا عرص و تفریدی بیا کنا دیتا منافقان ہوئی کنا دقل سورت نور کی ویلیو چکل فیصلہ کے او دا قرآن ورتوینو نرازی اسوی چی آمنا باللہ و بالرسول او سلوی اختم دا سورت نور کی ویلیو واتوانا و جکل دا فیصلی وخشینو سمی تولا فریق منهم بے انکار کی بیمون بے پا قانون باندی فیصلکو وین یکل لهم الحق یاتو الی مزعینین اگر پوئیگی چی پا شریعت کی زمونگا فیدہ دا زمونگا خیر دے پا من درازی جماعت تا سید منافقانو یعنی خپل فیدے و نقصان تا گوری چی خپل فیدے وی نو کاغا پا شریعت کی و کاغا پا قانون کی اگر پا سبزینو سورہ نساء کی ویلیو یوصل دوصل ویختم کی چین المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوهم منافقانا خلق دے چری پا خپل خیال کے اللہ سر دوکہ کئی چوی اللہ ہم زمان پتیرو منصوبو نپوئی گوئی منگا دمرا تجربہ را تحاصل لگا نا وہو خادعوهم اللہ ہم دیتا سوئینا سزانور کئی ویمدوم فی تغیانے چی دا دی خیقین پیدا شی چو گورا زمان کار کامیاب شو اللہ ہم زمان پا حال پوانا شو سورہ نساء کی یوصل پنزل ویختم کی ذکر ہوئی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار دا منافقان بعد جہنم پاغ لان دی تاخانہ کی دی لے دا سے زیور کو چی دی دا عمل سر برابر کنا ولی دا دی پا حال دنیا کی سوک نپوئی دو خلق بہت آریان چی دا خلق پگورا کل حل تکی کل دل تکی ہر چا سر ازان حسابی کنا دی پا پتہ وی پو انشو چی دا مسلمانان دی که اندوان دی دا سے دینو دا دینو اللہ وی دی لبزاغ لان دی تب قد غور ورکو ما سورہ صفا و منافقون پاول کی دا دی حال راغلو دی تا منافقان وی سلورم والافتراح یری قرآن خلق لرا چکور دروغ جوڑنکے دروغ جوڑول پس بان پا اللہ باندی پیغمبر باندی پا یوبل باندی دا ٹول افترائی کا نخواب سورة طہا کی ویوش پیتم کی چکل ساحران رال مقابلی لہ نموسیٰ علیہ السلام والا لار جوڑ تازے و سر اکڑو او کی ناس و سر حق پرس دیتا ہوئی خواب یہ را خوئی نا پا دی کی ناس تو سر ہوا تے نصیت شورو کو ویلکم لا تفترو علی اللہ کذبا ہلاک شے پا اللہ دروغ مجھوڑا رہے فیسحتکم بعذاب ورے پا عذاب باندی با ہم لوٹ کی دروغ اسے جوڑ کری پا اللہ بھائی دقا سحر او جادوی چکاو دا دروغ ہو کنا چپا دیکار کی گی لا تفترو علی اللہ کذبا افترام کوئے پا اللہ بھائی افترام کوئے پا سورۃ انعام پہ عقبات کرا غلیو آپ انزما عقبا سلورما یوسل دولسم کی وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. دی ویلو دا خلق دی خواه چی دی یو بلتا آغلط خبری کئی دروغ یو کلی زخرف القول سا بنیادی نی دا دی دی پارا چی خلق دوکا کی ولتصغى الى افئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة نویلی فذرهم وما يفترون. پریدا پریدا چې ځان نه جوړول کوي ځان نه دین جوړ کړی دی د باطل پرستو دین ټول ځان نه جوړ کړی یو لوی پړ پړ و سره پرتی سند وی مونږه دغه یو کنه فاجگان یو صدیقین یو او دا ګوره زمونږ شجره رسېدلې ده حضرت صدیق تا او کله حضرت علی تا او دا شجره کوم ځای وه. قرآن خویلی سورت ابراهیم کې چې نسبونو شجرو والا ټول دروغجن دي دا برای سورت ابراهیم کې ها چې دا څومره چې نسبونه بیان شوي دي کنه د دې علم نشته چاته ها. نبی علیہ السلام بیا ویلو عبداللہ بن مسعود روایتو چھے کذبن السابونا تا الفاظو کذبن السابونا دا نسبن والاو چھے سکڑی دن ٹولی دروغ کڑی دی خواب زان جوڑول کڑی ہو زان خوشحال کڑی پا دیبان چھے بس زماجت نشتا حدیو پخوا خلقو تاوی پی زمونگا رشتاں بل چا سر نکی گی مونگا وی چی رشتی کو نو خپل مین کی یو بل سرا بکو بل چا سرا نا نو یو پل خوائی چی رشتی بنکو بل چا سرا و بل پل اگا نظرانی و شکرانی خورای صدقی و زکاتو نا او چی اصلی سیدانی خوباغی دا حرامی کنا دا غی نظان نساته ابل پلوائی چی مونگ با رشتنکو زکا چیزا مونگا خاندانو چت تی مونگ سر سوک برابر ندی دا ټول افترا ده چې ته ډېر کم خلق وای چې یی بدا سے کنه. سورہ نحل کی ویلو شپږ پنځوستم کی ویجعلون لما لا یعلمون نصیبا دا مشرکان مقرری په خپل مال کې دا غچا د پاره چې په خپل نه پیژنې برخه دا وی زمونږ دا او دا زمونږ الیها او دا د الله ده او دا زمونږ د الیها او د برخه ولا کوي دا برخه کوم دی وا دا خو دې دروغ جوړ کړل چې کنه الله رب العزت ویلي چې او زما برخه هم کوي د دیوم برخه کوي تل لا تسالن اما کنتم تفترون افتراء کړی و نو وای یالون للله ما یکرهون وتصفوا السنتکم الكذبا ان لهم الحسنى دا بے ہموئی خواہ کارون ایسا کول اللہ لے اگا گردول چی پخپل بے بد گنل پخپل لونا بدی شوی وی دا اللہ لونا شتکن ملائکو خواہ پخپل بے زن سر چابرخا نمان لے چی ما سر دی چابرخا نشتا دا زمان واحد ملکیت تے اگورا اللہ سر بے دبرخ خاندان وی دا دیکن نالکا پخپل بد گنی او اللہ لرے دا برخ خاندان کتلی دی او بیا تصفوال سے نتو ہم الکذبا و دی جب باندی دروغ وی چند لہم الحسنا زمانگ دا پارا اللہ جنت الفردوس پیدا کرے ہوئی خوا الحسنا. آخر دا صورت نحل کی ویلی و یوصل پینزم کی چیر دا دروغ سوک جوڑی و دنیا کی دا خم قرآن بویلی کنا قرآن کے خوار سشتا اویلی دی کنا یوصل پینزم دا سورت نحل کی ویلی دی چینما یفتر الكذب الذین لا یؤمنون بی آیات اللہ دروغ اغا حلق جوڑی چی دا غیب قرآن باندی یقین ایمان یعنی قرآن نویل دی نیز دکڑ دی نی با بطا پوئی گی نزاغ حلق دروغ جوڑی چی قرآن ویلی اغا بچری دروغ جوڑنکی خواہ قرآن کے خدا کمال شتے گا نا. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ, زغیر اللہ پایتن بان یقین نشتا باغی لگیا دی ہر قسم دروغ جوڑی نو داخل بدی زیارتن باندھے بولے آپ تکڑے رہے کال پکال نوی نوی دروغ جوڑی خواب داوی چا دا ولی چون دے دا عرب نہ راغلو او دل تہ جہاد کون شہید شو نو سمودے پاگی بھائی نہ خلق نہ شکرانے نظرانے راٹو لکڑے نو بیا بہ داوی چا دا سمندر زکہ دی پل نہ راوڑی کنی کیا مانے بے وڑی وا چا دا دل تو تا ولی پروت تے کنا دا حضیب اسم دے کچیانو مچیانو دا عقیدہ دا دا سمندر چرا ٹینکڑے دے نو دینا چاپی را اولیاء پرات دی دا یو دے بل غائب شاہ دے و بل پکی مریمہ بے دا ٹولی پکی را نقصاکر وی دا منگ دی پہ حفاظت کیو کنا زکا بک کیا مانے بچ دا کنیوی سمندر خواتا بلکل پخلی کے دے خواتا در دی عقائد نو نہیں بے منگا دا فلانی پہ حفاظت کیو داغا پہ منگل کیو داغا دا لمن دلان دیو ابیا بے والا دروغ جوڑول چی دا عبداللہ شاہ غازی قبر خوزی بے مخ کے دا پیر بابا پہ حق کیوں مشہور اکڑی وقت چی قبر خوزی نو مخلوق ورمات شو پاگا کال دمرا دندہ شوی وا دکہ عرصو برات لکا نا او غیر سے چل کرے ہو داغا پا غلاب کے دن نہ سے یخی ہو ادا پاس ہے وطا بل اپ بل کرے ہو نہ قدرتی ہے بہتا خوزی دنو خلق و عبور ہوتا وی خبر خوزی کا نا چا بری دا قیامت را دیو دا دیز اخپلی دن دیز پار دروغ جوڑی الیف تیرا نہ قرآن مونگ یا ریچے گوار شرک بنا کوئے کفر بنا کوئے منافقت بنا کوئے دروغ بنا جوڑوئے دین وزان ساتے کا اربعین دغسی دا سلور نور جرمن نبزان ساتے التحریم لما حل چلا کم حلال کری دینو گورے غا حرام نکے پزان باندے او تحلیل لما حرم چکم اللہ حرام کری دی اگا حلال نکنے و تقول علی اللہ فاللہ باندے زان خبری جوڑے نکے والافتراء علی اللہ اللہ بھائی دروغ جوڑ نہ کہ اگر مخ کے ابتراء عام ہوا پہ یوبل دروغ پہ پیغمبران دروغ پہ قرآن دروغ او دا مطلب صرف پہ اللہ دروغ جوڑول دا سلور خبری دی تحریم لما احل اللہ دیر سے دون حلال پیدا کری دی او خلق باغی کی شک کرے انہوں حرام کری ہو پہ زان باندھے چھ دا نخرو اسے دا معمولی ہو شکن کو جبان دے ودی انعام کے سارو کے اللہ رب العزت اجازت کرے ہو کنا جسمانیت ازواج دا تقسم پیدا کری دا پاک دی حلال دی مشرکانو پکی بحیرہ جوڑکڑا صاحبہ جوڑکڑا وسیلہ او حام جب اس داموں نکرو دقا سے دی زمانہ کیوں دیر خلقو یہ واضح خوراک سے زنہ نہیں آدھئی جس دے استعمال سے زنہ دی اللہ وی دا ماستاز پار نازل کری دی نعمت تے پزانی ما باندھا وے دی وکلے یوشی دا غیر اللہ پنم امان یا بے غیل گوتی نوار ہو رہی چھ بس دا خبور دا غیر او کدیتا چا اللہ سورو نو اگا با خپشی نمونگ بغر کوئے ہوئی بے امونگ حلاک شو پاک شیبا اگا بے حرام کا پزان با ام با کے تحریم را گئی ام با کے نظر دا غیر اللہ را گئی کل بدا سو چی وی دا کپڑا دا جامع دا مونگ دا پارا ندا خوا دا پا مونگ باننی خان رازی ناغا بین آغستا بیا جدا مونگ واغن تو نظر مونگ بدن کی تکلیف راشی مرض پیدا شی راشی کل بے روزی چی بدی گرن لیوی چیرہ پا دا شورو پر از باندھ خا دی نہیں خا بولے زکا سب پیخی کی ہوئی داری پیخے دو نہ تو بچ کے دے سے اخو اللہ لکلی کنا بخام خاپی خیگی دا شورو روز کی چل ندے دا اخو اللہ دا خپل طرف نا فیصلے کی خواہ ندی اگر روزی تب بیا بدگوری دا سنوی چل دا اللہ طرف نو امون با توبو باسو اللہ نا بسوال کو نو بس پاگر روزی پوری اتلوی دا روز دکن دا بلا دوی گورو تا اللہ وی روزی ٹولی زما دی او پاکی دی دی کسا نقصان نشتا کلے میاشتی بدی گرنے دی دی طول پا حق کے قرآن فیصلہ کی سورہ بقرہ کی اوصل اتش پیت کی آئیو الناسو کلو مما فی الارض حلالا طیبا یا خلقو خورے اگا سیزونا چی زمکا کی دی حلال پاک ہاں دا کوئی چی پردیش ہے نا احرام او دا کوئی چی مردار نا دق نظام ساتے چی حلالی او طیبی نخرے اگا کا ہر سی گورے کل بچر کی بانگو اندی باوی دا با نخرو بولی وی دا سپیرہ شوا پا بانگ بان سپیرہ شوا نبیہ بیدہ سیم چا تسپو تنا چولا استاذانو کربے ولی گلے ولی پا غیر دا سپیرہ سود دا پخپلے نخرے دا گوری چا سشک دی تراغلے ہونو چی بانگی وی خو برکتی شون دا خو که بلا خوری که نخوری دا و خام خا خوری که دا شک دا وجه نشک بیکاو کل با دی بودیگانو ختمو که سنم بیو تکی خودو دی بی رو جواغستن وی گوری دیل با ما شمان خوال نرازی پخ پل با تکی نستو گورو ما شم بی نپری خودو آگی بچه غیوالی وی ننننن دار دید پار ندیخو کنن دستا دا پارا خوی کنا اگر مشرکان و اگر رسمون رواجون و پخل کو واللہ وی چی ولی حلال شی پزان حرام ہوئے دا سکوئے کلو من ما فی الارضی کلو من طیبات ما رزقناکم دا سی صورت مائدہ چی شروع کی گنو اللہ اعلان کی یا ایو الذین آمنوا اوفو بالعقود احلت لکم بہیمت الانعام اے مومنانو دا اللہ وعدی اومنے دا ساروی ٹول حلال دی دیکھ دا زن حرام و حلال میں جوڑا ہوئے دا پاکی حرام دی دا پاکی حرام دی احلت لکم بہیمت الانعام دے رد کرد پاک تحریماتو دا غیر اللہ باندی یو سلورم آیات پا سورت المائدہ کی ویلیو چکل محرمات بیان شو چی دا مردار حرام دا وین حرام دا غوخ دا خنزیر ما اوحل حرام دا موقوزا و نتویحا و متردیا و ما کل السبعو دا طول بیان کل ندی سر غم پیدا شی چیرا دا حلال وی پکیوی تو نوی نو و جسو نو طول حرام شو کنا یسألونک ماذا اوحل لهم سنه تپوس کی چا حلال پکی کم دی قل احل لکم الطیبات دا پاک سزونه دی کنه طیبات انعام دا دی ابی او سره د احکار مسله ذکر کړه وما علمتم من الجوارح زګه دا وی شکو چې دا احکار مونږ کو هو په مردار سزونه باندې کو سپه مردار دی بعض مردار دی باخه وغیرہ نوچی پا دی با نخکارو شی خود دی خلو و سرو لگی دن و مردار نشو اللہ دا غی وضاحتو کچی نا دی ند مردارو لی وما علمتم دک علم را غلی دا تعلیم غست ری ادا علم دوم را برکت چی دا غا خلی پاک کرا با دی شرط چی بار تعلیم غستی خوا وما علمتم من الجوارح دی تویلی شیم تحریم دما احل چلا حلال کری او دی پزان باندې حرام کی اللہ وی داسې مکوے پاک سزونه و حرام وے دغه حرمت دې طریقې وی یا شکو کی چې بس دا شی په مون خن راځي کله وګورم مشرکانو فل ساروی ولی دو چډیر قیمتي او ډیر زر زر بلوی دو غټی دو ډیر خیره زبو دی وی ویر پا دی ساروی زمونگا شک پیدا شو ولی ویدا دی چی دا سی غٹی گیا زر زر لوئی گیو تا سے خیرات دے خدا دتا چا کتلی دی نو منگ با دے پا خپل استعمال کی نراولو زکا چیسے نچی آغا سڑی رانا خپشی بس دیتا وہم ہوئی کنا وہم دیتا ہوئی خواہ تیر خلق پا شرک مبتلاو دا وہم دا وجنا چی بدو بدو چا نظر لگی دلی دا دے زکا دا سے خکولے دے و خیرات دے خواہ نو بس منگا کدل گوتی ورور ناسے نچی سو نقصان را تورسی بس دے و دغا سیی دار دی کارونو کل یاوی ویزکا چی تواد کوئی دن جوڑ شن آگی کی بے خیرات کو ہمون بدل پخ پلا کنا کلے بے چی درگاہ تا اوڑنے بے دا با گوارے بل سوک نخوری دا غزے ملنگان بے خوری دا دا غیر دا پارا من اللہ شوئے دے ٹول حلال سیزونا پاک سیزونا پزان حرام کریو اللہ وی دا پاک دے سورت مائدہ و سورت انعام و دا سورتون خاص دا دی مسائل دا پارا دی تحریمات او تحلیلات ذکر کی گر سورہ انعام کی اوصل اشپک دیرشم کی ہوئی چیغی کے بیاڑی روزاحتی کہ عبداللہ ابن عباس سے بیلو کہ سوک دا عرب دا جاہلیت نزان خبری نواغد سورت انعام دی اوصل دیرشم نا پلا اگور ان دا ٹل دا عرب دا جاہلیت خبری دی کنا خواب نیوصل شپک درشم کی ویلیو وجعلوا للہ مما زرع من الحرس والانعام نصیبا دا مشرکان